په دردونو کړاونو کې شپې تیرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې. په دردونو کړاونو کې شپې تیرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې. چې پخوا مې اورېدل ومې لیدل هغه، پرې اګاومه ما ځکه پېژندل هغه. چې پخوا مې اورېدل ومې لیدل هغه، پرې اګاومه ما ځکه پېژندل هغه. چې د ځمکې لاندې وې اوس را برسېرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې. په دردونو کړاونو کې شپې تیرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې. پروني وختونه نه دي دا اوس بل وخت ده، پل پردي سره ګډوډ شو د و بل وخت ده. پرونی وختونه نه دي دا اوس بل وخت ده، پل پردي سره ګډوډ شو د و بل وخت ده. هغه ډېرې قربانۍ له خلکو هېرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې. په دردونو کړاونو کې شپې تیرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې. آزادي او خپلواکي مې په نظر نه ښکاري، په دې خاوره دې وطن کې اثر نه ښکاري. آزادي او خپلواکي مې په نظر نه ښکاري، په دې خاوره دې وطن کې اثر نه ښکاري. د جنګونو لړۍ راغلې شپې د ویرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې. په دردونو کړاونو کې شپې تیرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې. ناراستی شته نه دوستی شته نه اخلاص چا کې، صداقت مینه ونه لیده جواز چا کې. ناراستی شته نه دوستی شته نه اخلاص چا کې، صداقت مینه ونه لیده جواز چا کې. ټول هلی پسرو لمبو کې گیر شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې. په دردونو کړاونو کې شپې تیرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې شوې، ما ویل کمې باشي لاندېښنې ډېرې.